Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Oluşturulan bir takım ritüeller ile dini yaşadığımızı sanıyoruz. Sanki Allah tüm dünya insanlarının uymaları gereken hükümler eksik bırakmış da Peygamberimiz bu eksik kalan dini tamamlamış gibi yanlış algıda ısrar ediyoruz. Birazcık düşünen ve sorgulayan müminleri de hemencecik dinden çıkmışlıkla itham edebiliyoruz. Hak dini öğrenmek isteyen akıllı insanları da zihinlerinde bir türlü şüpheler uyandırmak suretiyle Kur'an'dan uzaklaştırıyoruz. Kur'an'ı rivayetler ile anlaşılabilir gizli bir kitap olarak sunduğumuz zaman akıllı insanların peygamber adına uydurulmuş akıl dışı binlerce hadisin içeriğini öğrendiklerinde dinden soğuduklarına müşahede ediyoruz. Kur'an anlaşılmaz bir kitap değildir. Yeter ki insanların eklediği parantezleri kaldırarak yalın bir şekilde okuyalım. Hakkın kelimeleri yeterlidir. İşte değerli konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ı insanların oluşturduğu parantezlerden arındırarak yalın biçimiyle istifademizi sunmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Tekvir Suresinin son kısmını bitirmiştik. Tekvir Suresi 3 bölüm halinde bitirildi. Şimdi iniş sırasına göre A'la Suresinin açılımını konumuzdan istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi bundan evvel biliyorsunuz işe göre Tekvir Suresini işledik. Tekvir Suresinin şimdi 3 boyutu vardı. Birinci boyutta Resulullah'ın tebliğine karşı çıkan Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Mure gibi o günün firavunlarını tehdit unsuru olarak ahiret sahneleri. Siz imana gelirsiniz ama o gün için hani iş işten geçmiş olacak mesajı verilmişti. Arkadan da Kur'an'ın nitelikleri ve Kur'an'ın toplum üzerindeki etkisi. Kur'an etkisi. İnananlar ve inanmayışı onlar şey yapılmıştı. Üçüncü bölüm olarak da tüm insanlığa Kur'an böyle bir kitapken hani siz nereye gidiyorsunuz, niye yanlış davranıyorsunuz tarzında bir uyarıyla başlamıştı. Şimdi burada da yine Resulullah'ın birinci planda kendisini muhatap alan bir sure, 8. sure, Âlâ suresi, peygamberlik misyonunu, peygamberlik görevinin en önemli göreviniyle burada peygambere bir görev verilmekte. Onun için önce surenin muhatabının, yani ilk ayetlerin muhatabının peygamberimizin bizzat kendisi olduğunu. Evet. Önce bir bileceğiz. Evet. İlk ayetlerde ayetlerin önce peygamberimizin kendisine yönelik peygambere görev. Tabii ki bunu güncellediğimiz zamanda da sonradan da aklı eren, peygamberlik misyonunu götüren her Müslümanın da aynı görevi yapmak zorunda olduğunu, yani benimsemesi değil, yapmak zorunda olduğunu yapmak zorunda olacak. Peygamber nasıl yapmak zorundaydı? Görev, aklı eren, imanlı Müslümanlar da aynı görevi yapmak zorundadır. Aynısı. Tamam, onu güncelleyeceğiz yapmak yani öyle bir şey olarak. Şimdi, şimdi burada ön plana çıkan surenin girişinde tesbih, Allah'ın adının tesbihi. Evet. Cenab-ı Hak elçisine görev veriyor. Sebbih isme rabbikel âlâ. Allah'ın adını tesbihi. Şimdi bak, Allah'ın adını tesbih et değil. Burada iki tane anlam çıkacak bir cümle. Birincisi, yüce Allah'ın ismini tesbih et. Tesbih. Bak, yüce Allah'ın âlâ sıfatı var. Âlâ, âlâ. Âlâ sıfatı, evet. Yüce Allah. Âlâ. Yüceler yücesi Allah'ın, Rabbinin. Hatta Allah sözü geçmez orada da, biliyorsun. Rabbin geçer. Hmm. Yüceler yücesi Rabbinin. Adını yücel, yani tesbih et. Bir de Allah'ın yüce ismini, Rabbinin yüce ismini, yüceyi yani isme de vermek suretiyle öyle şey yapabiliriz yani buradan. Şey yapalım. Evet. Burada önce demek ki bir tesbih görevi var. Görevi var. Tamam. Şimdi biz önce bu ilk tesbih görevini 1 ila 5'i bir okuyayım ben de. Buyurun. Oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otlağı çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren Rabbinin yüce adını temize çıkar. Evet. Burada yüce adı diye, yani biz âlâ sıfatını adına verdik. Sure tamam ismi oradan geliyor demek ki. Değil zaten mi? Âlâ şeyi yüceler yücesi demek de, ismi de yani öyle kondu. Evet. Öyle kondu ama bunu kullar kondu. Yani tabii, bunu sonradan bir şey. Bir başka buradaki sözcüklerden birinin tercihiyle de bu sureye başka bir anlam da verilebilirdi. Evet. Yani herhangi bir sakıncası yok yani. Evet. Tamam. Öyleyse burada görevin özü ne? Tesbih görevi. Tesbih görevi, evet. Burada Allah'ın nitelikleri var, onları inceleyeceğiz. Ama her şeyden evvel burada tesbih görevini, evet, ve tesbihin, ismin tesbihi. Bir mutlak tesbihi öğreneceğiz. Hmm. Arkadan da ismin tesbihini öğreneceğiz. İsmin tesbihi ayrıca. Çünkü Cenab-ı Hak burada, şimdi bunu ileride çok göreceğiz. Sübhanellezi diye geçecek, Sübhanallah diye geçecek. Direkt Allah'ın tesbihidir o. Burada ise bir başka yerde daha gelecek bu. İsmin tesbihi diye geçecek. Şimdi tesbih ve ismin tesbihi. Buyurun. Bunları iyi önce, şu anda Müslümanların bu kavramları iyi öğrenmek mecburiyetleri var. Evet. Müslümanların en çok yozlaştığı noktalardan bir tanesi, kavramlardan bir tanesi de tesbih kavramı. Maalesef, maalesef. Tamam. Şimdi onun için biz bu kavramın, sözcüğün ne yapacağız? Önce şeyinden başlayalım. Evet. Anlamından başlayalım. Yavaş yavaş onu şey yapalım. İnşallah efendim. Şimdi tesbih. Bunun kökü sebeha. Sebehe. Sebeha. Sebeha. Bu kökten gelir. Evet. Sözlük anlamı, havada ve suda hızlı hareket etmek, geçip gitmek, yüzerek uzaklara gitmek demektir. Sözcüğün anlamı, bak şimdi önce iyi şey yapalım. Tabii kök sözcüğün anlamı, havada uçmak, tamam mı? Evet. Suda hızlı hareket etmek, hızlıca geçip gitmek, yüzerek uzaklara gitmek. Sözcük anlamı bu. Tamam. Bize sebbih dediğine göre burada sebbaha yusebbihu, buna tefil babından gelmiş. Bunun sözcük anlamı, bak sözcük anlamı, bütün bilen bilmeyen bunu şey yapsın. Şöyle diyeceğiz. Havada ve suda hızlıca hareket ettir. Hızlı hızlı geçip götür. Yüzerek uzaklara götür. Sözcüğün esas anlamı bu. Sözcüğün, evet. Lugat anlamı bu. Lafzi olarak, evet. Sosyolojiye getirildiği zaman bir şeyin Bunun yerdeki tozdan, topraktan, kirden uzaklaştırmak. Nasıl? Havadan geçirerek, hızlı oradan uzaklaştırarak kirden, pastan, lekeden uzak tutmak demek. Evet. Üzerine anlamı neymiş tesbihin şeyi? Biz bunu şey yapacak olursak, bunu öz olarak şey yapacak olursak, Allah'a götürecek olursak, Allah'ın tesbihi diyecek olursak, Allah'ı öyle bir bileceksin ki, öyle bir anlatacaksın ki, yerdeki pis adamların pisliklerinden uzak tutacaksın. Üzerine atılmış bir sürü şey. Allah'a leke sürdürtmeyeceksin. Bunu ne diyoruz? Allah noksan sıfatlardan münezzehtir diyoruz, evet, değil mi? Evet. Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu göstermek, öğrenmek, öğretmek tesbihtir. Tesbihtir. Tamam. Evet. Tesbih dediğimiz zaman Allah'ı, bunun anlamı evet. Allah'ı noksan sıfatlardan arındırmak. Arındıracaksın. Noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu öğreneceksin ve öğreteceksin. Öğreteceksin. Tabii ki. İşte tesbihin ne dedik? Fonksiyonu hızlı götürmek, yani. Kir bulaştırmama demek hiç. Sözcük anlamı. Evet. Allah'ın tesbihi dediğin zaman Allah'a kirlilik, pislik, noksanlık bulaştırmamak demek. Evet. Sebbihisme Rabbikal Ala'nın anlamında Allah'ın yüce ismini lekelerden, pisliklerden uzak tut demek. Uzak tut. Peygamberin görevlerinden bir tanesi, bir tanesi bu. Tamam mı? Evet. Budur. Şimdi amma. Şimdi buraya gelelim. Bu görev önemli bir görev. Çok değil mi? Çok önemli bir görev. Yani. Tabii. Şimdi Allah'a bunu herkes yapabilir mi? Bilgili insanlar. Tabii şimdi Allah'ı iyi tanırsan. Tabii ki. Zat-ı sübütü sıfatlarıyla Allah'ı iyi tanırsan. Yapalım. Birisi Allah'a bir kara çalacağız. Yok o Allah'a uymaz. Değil mi? Tamam mı? Karşı çıkarsınız. Tamam. Birisi bir şey yok yok Allah'la ilgili değil o Allah. Değil mi? Bunu diyebileceksin. Onun için de şey önce Allah'ı tanıman lazım. Evet. Allah'ı yani, bilmeden olmaz. Allah'ı tanımadan, Allah'ı bilmeden olmaz. Evet. Ama bu görev şimdi peygambere burada dediği gibi bunun ötesinde önce o tarafı anlatayım da sonra yozlaşmasını anlatayım. Evet. Yani peygamberimizin görev almadan önceki Mekkeli müşriklerin şimdi onlar şey, bak şimdi Cenab-ı Hak burada görevi vermişti değil mi peygambere? Tesbih görevini vermişti. Aynı bunun gibi şimdi bu 1 ila 5'te peygambere Allah'ın adını temize çıkar. Allah'a leke sürdürtürme diyor. Evet. Hicr 98-99'da o halde sana yakın, kesin bilgi gelmesi için Rabbinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındır. Boyun eğip teslimiyet gösterenlerden ol ve Rabbine kulluk et. Evet. Hicr 98-99'da da burada ne diyor? Sana kesin yakın, kesin gelmesi için Rabbinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlarından arındır. Direkt Allah'ı tesbih et. Tamam? Allah'ı tesbih. Allah'ı tesbih et. Allah'tan eksiklik, kir, pislik, noksanlık, onları uzaklaştır, evet. Öğret bunu herkese. Şimdi, Taha 130'da, artık onların söylediklerine sabret. Hoşnutluğa erebilmen için, bak, güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbinin övgüsüyle birlikte Allah'ı tanıt, noksan sıfat, noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Evet. Şimdi gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da Allah'ı tanıt, noksanlıklardan uzak olduğunu öğret. Taha 130. Buradaki görev ne? Sebbih. Sebbih. Allah'ı tanıt. Tuhafınıza gider. Bu tesbihi namaz yaptılar da 5 vakit namaz evet. Uydurabilmek için, tamam mı? Oradaki vakitleri. Tamam. Buradaki tesbihi, tamam mı? Tesbihi namaz yaptılar biliyor maalesef, musun yani? Maalesef efendim. İstersen bütün kitaplarda, bütün hepsi şeylerde yazar. Hepsinde şey yap. Furkan 58. Ve sen ölmeyen, daima diri olana güvenip dayan. Ve onun övgüsüyle birlikte tüm noksanlıklardan arındır. Kullarının günahlarından haberdar olarak o ölmeyen daimi diri olan yeter. Evet. Allah'ı hamd ile birlikte, övgüyle birlikte tüm noksanlıkların ardında tesbih görevi var. Şimdi bunun ötesinde Ali İmran 41'de, Mü'min 55'te, Kaf 39-40'da, Tur 48-49'da, Vaka 74-96'da, Hakka 52'de, Nasr 3'te, İnsan 26'da da Cenab-ı Hak peygamberine mutlak surette tesbih görevini vermiştir. Evet. Allah'ın tanıtılması, Allah nasıl bir Allah'tır? İnsanların tasavvurundaki Allah'la Kur'an'ın tanıttığı Allah'ın farkının ne olduğunun öğretilmesi gerekir. Bu ayetleri de dediğim gibi ilmihal kitaplarında vesaire hep bunları şey yaptılar. Evet. Evet. Şimdi bozdular. Bu şeyler, tesbihler hep namazlaştırdılar. Hep namaz haline getirdiler. Namaz haline getirdiler. Evet. Tamam mı? Ve böylece İslam dininin ana görevlerinden bir tanesinde bunu şey yaptılar. Yok ettiler. Halbuki bak şimdi tesbih. Bak sizde başka bir şey okuyacağım burada. Bunu bu hani dini yozlaştıran ekip bu ayetin altından kalkamadı, biliyor musun? Yani öyle şey olarak. İsra suresinin 44. ayeti. Evet. İsra 44. Tamam. Tüm gökler, uzay, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Ederler. Evet. Allah'ı tesbih ederler. Onun övgüsüyle birlikte noksan sıfatlarını arındırmayan hiçbir şey yoktur. Evet. Yani yeryüzünde, bakın yeryüzünde kesinlikle Allah'ın yaratıp da zerreden küreye kadar Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Evet. Fakat şimdi fakat siz onların Allah'ın noksan sıfatlardan arındırmalarını iyi kavrayamıyorsunuz. Şüphesiz ki o yumuşak davranandır, çok bağışlayandır. Kavrayamıyoruz. Burada evet. İki şeye dikkat çekeceğim şimdi buradan. Ben ondan sonra olayı bağlayacağım. Birincisi, tesbih dediğimiz zaman belirli ayetlerdeki tesbihleri gördüğüm gibi, burada gösterdiğim gibi namaz olarak bozdular. Bir. Namaz evet. olarak kitaplarına yazdılar ya. Evet. Meal yazdılar, tefsir yazdılar, bunu namaz diye yazdılar. Öyle mi? Allah tesbih diyor, onlar namaz diyor. Namaz diyor. Tamam mı? Allah inşallah hidayet verir veyahut da i̇nşallah. Gereken şeyi onu Allah'a bırakır. Tabii. İkincisi, en kötüsü. Tesbih ne demek dediğin zaman ele tesbih alıp Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah demek tesbihtir dediler. Tamam mı? Evet. Sübhanallah demek tesbihdir. Tesbihtir dediler. Evet. Tamam mı? Propaganda. Şimdi nereden geldin, nasıl geldin de açacağım. Tabii. Biraz kusura bakmasınlar. Yani lokmanlarla açık, açık vereceğim, gerek. Onları da şey yapacağım. Şimdi tesbih sözcüğünü iyi anlamanın en iyi noktalarından bir tanesi de okuduğum İsra 44'tür. İsra 44'e göre değil mi efendim? Şimdi İsra 44'te diyor ki Allah yeryüzünde ne kadar şey varsa hepsi Allah'a tesbih eden vardır. Ve in min şeyin diye şey yapar. Yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih etmesindir. Mümkün yani değil. Bunu o soytarıların yaptığı gibi namaz anlamında şey yapacak olursan yeryüzünde zerreden küreye kadar en küçük atomdan var ya büyük kainata kadar hepsi namaz kılar. Bu anlamda olacak o zaman. Veyahut da evet. bak şimdi veyahut da zerreden küreye kadar her varlık var ya ne yaparmış? Namaz. Elinde tesbih tamam mı? Tesbih. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diye Sübhanallah dermiş. Biz anlıyor şimdi bunu nereden gelmiş? Şimdi evet, bunun kökünde geldi? Şey yapacağım da. Şimdi bunu şey yaparken tabii çok değişik şeylerle şey yapıldı. Bir örnek vereceğim size. Peygamber o ikisi birlikte uçmuş, yedi göğe ulaşmış. Döndüğü zaman şöyle buyurmuş. Pek çok tesbih ile beraber göklerin şöyle tesbih ettiğini duydum. Bak, peygambere şey tesbih tabir ettirecekler. Yüce gökler heybet sahibini tesbih ederler. Yüce sahibinin yüceliğinden eğilmişlerdir. Tesbih ederler, tesbih ederiz yücelerin yücesini. Tensih ve takdir ederiz onu derlermiş. Bu şekilde söylerlermiş. He. Nitekim Buhari'nin sahihinde Abdullah İbni Mesud'dan nakledilir ki, bak, o şöyle demiştir. Biz yenirken yemeğin tesbih ettiğini duyardık. Tamam mı? Ebu Zer'in hadisinde de Resulullah'ın elinde çakıl taşlarını, Resulullah eline çakıl taşlarını aldığında arının vızıltısı gibi onların tesbihinin duyulduğu bildirilir. Evet. Resulullah taş alırmış, vızır vızır vızır, Resulullah, Resulullah diye vızır vızır onu şey yaparlarmış, tamam mı? Mucize olarak bunu da bir anlatmış. Şimdi, evet. Bunu anlattıydım. Mucize bölümünde, evet. Şimdi, tesbih Allah'ı arındırmak demek. Tabii ki açık. Burada diyor ki Cenab-ı Hak, yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin. Yani noksan. Allah'ın noksan sıfatlardan arınık olduğunu bildirmesin. Bildirmesin. Şimdi hiçbir şey yok diyor zerreden küreye. Bunun şeyi şu, canlı varlıklar, cansız varlıklar, atomlar, onun içerisindekiler, ondan sonraki moleküller, hepsi. Hepsini inceleyecek olursan, laboratuvara götürecek olursan, bunlar birer akıllı tasarımın eseri olduğunu, tabii, tabii. Bunların bir yaratıcısının olduğunu, bunların yaratıcısının her türlü noksan sıfatlardan arınık olduğunu size gösterirler. Bu kadar açık, evet. Yeter ki tamam. İncele bir araştır. Tamam. Evet. Tamam. Ama araştırmaya lüzum yok ya, işte adam diyor ki tesbih bu demek, arı taşlar, topraklar da vızır vızır yemek vızır, evet. Arı gibi vızır vızır Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, öyle öyle bunu buna şekle soktular. Tamam. İnandırıyorlar insanları da, insan canı sıkılıyor. Ya şimdi normal akıllı adam buna inanmaz şimdi. Buna inandırıyorlar deme yani, bunu olağanüstü bir şey olarak akıllı şey yapalım da akıllı insanın de buna inanması, bunu zaten hani kabul etmesi vesaire bu mümkün değil zaten. Tamam. Evet. Şimdi bu nasıl bozuldu? Şimdi tesbih noktasına şey yapacağım. Bunu Kaf suresinde falan uzun uzun anlattıydım da. Şimdi bir rivayet var. Yine Ebu Hüreyre patentli. Bakın şimdi. Birincisi bu şeyler, bu çarpıklıkları anlatacağım. Bu Allah-u Teala'nın Peygamber Aleyhisselam'a namaz kılmasını emreden bir ifadedir. Evet. Yani sebbih dediği zaman namaz kıl namaz demektir. Kıl emrindeymiş. Böylece bu Cenab-ı Hakk'ın gündüzün iki tarafında ve geceye yakın bir zamanda namaz kıl. Hud 114 ayeti gibi olur. Ayetteki güneşin doğuşundan evvel batışından önce ifadesi gündüzün iki tarafına, gecenin bir cüzünde de onun tesbihini et ifadesi de gecenin yakın bir zamanına işarettir. Bak nereden nereye götürürler. Beş vakte çıkarmak için şey. Evet. Şimdi diğer bir şey. Bu ifadeyle Sübhanallah diye manası kastedilmiştir. Bu böyledir. Zira belli bazı lafızlar Arapların dilinde o lafızları söyleme anlamına gelir. Binaenaleyh biz mesela kebbera deriz, bununla Allahu Ekber demeyi kastederiz. Selamlama için selleme tabirini kullanırız. Bununla Esselamu Aleyküm demeyi kastederiz. Hamdele sözüyle Elhamdülillah, hellele sözüyle de La İlahe İllallah demeyi, besebbaha sözüyle de Sübhanallah demeyi kastederiz. Burada da Sübhanallah kelimesiyle. Sübhanallah de anlamını getirmiş. Şimdi. Şimdi İbn-i Zeyd de, şimdi secdeleri yaptıktan sonra yapılması, bak, buyurulan tesbihe gelince, bundan maksat namazdan sonra yapılan zikirde, farzdan sonra eda edilen nafilelerde olabilir. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan, Ebu Hüreyre, İbni Abbas, Şabi, Mücahit, İkrime, Hasan Basri, Katade, İbrahim Nehai, Evzai, bununla namazdan sonra kılınan iki rekat namaz murad edilmektedir demektedir. Evet. Yetmiyor yani uydurma. Abdullah bin Amr bin As'a göre de bir rivayete göre İbn Abbas bundan maksat namazdan sonra zikirdir görüşündedirler. Bak şimdi İbn Zeyd de bu buyruktan maksadın farzlardan sonraki nafileler olduğunu düşüncesindedir. Ebu Hüreyre'nin Buhari ve Müslim'de rivayetine göre bir gün fakir muhacir sahabilerden birkaçı Peygamberimizin huzurunda otururken dediler ki ey Allah'ın Resulü, zenginler büyük dereceler ele geçirdiler. Peygamberimiz sordu, ne oldu? Dediler ki Bizim kıldığımız gibi o zenginlerde namaz kılıyor. Bizim tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyor. Fakat onlar sadaka veriyoruz, biz veremiyoruz. Onlar köle azat ediyor, biz azat edemiyoruz. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurdu. Ben size öyle bir şey söyleyeyim mi? Eğer siz onu yaparsanız, onların yapmasının dışında diğer insanlarla yarışırsınız. Bu da her namazdan sonra 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demeye devam ediniz. Zamanımızın kriteri bu zaten. Birkaç gün sonra bu insanlar tekrar Peygamberimize gelerek dediler ki, zengin kardeşlerimiz de bu sözü duymuşlar, onlar da bu işi yapmaya başlamışlar. Çalmışlar. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir keremidir. Bir rivayette de bu kelimelerin sayısı 33'er yerine 10'ar olarak nakledilmiştir. Hmm. Uydururken bir başkasına da öyle uyduruyor. Hazreti Zeyd bin Sabit rivayet ediyor ki Hazreti Peygamber bize her namazdan sonra 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber demeye devam etmemizi tavsiye buyurdu. Daha sonra Ensar'dan bir sahabi, birini rüyamda eğer 25'er defa bu kelimeleri söyledikten sonra arkasından 25 kere de La ilahe illallah dersen daha iyi olur dediğini gördüm deyince Peygamberimiz peki öyle yapmaya devam et buyurdu. O da başka bir yöntem. Evet. Evet. Bak şimdi birisi, arkadaş iyi dikkat edeceksin. Evet. Bak burada diyeyim. Birinin rüyamda eğer 25'er defa bu kelimeleri söyledikten sonra arkasından 25 kere de La ilahe illallah dersen daha iyi olur dediğini gördüm. Evet. Adam rüya görüyor, rüyasına birisi böyle yap diyor. Rüyada. Peygamber de buna veriyor. Peki öyle yapmaya devam et diyor. Bundan evvelki programlarda özellikle Tekvir suresinin son 3. bölümündeydi. Tahmin ediyorum. Ne demiştik? Din adına olacak bir şeyin mutlak bir kitabı olması lazım. Kitapta olması lazım. Bu saçmalıklar, bak birisi rüyasını görüyor. Evet. Birisi de geliyor peygamber, o zaman rüyanda gördüğün gibi yap diyor. Peygamber kendi dediklerini bile ters yüz ediyor. Tamam mı? Kendisini tekzip ediyor. Evet. Böyle saçma şey mi olur? Ebu Said Huzi şöyle diyor. Allah'ın Resulü namazı bitirdikten sonra geri dönerken şöyle dediğini işittim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzetten Mayasifun ve Selamun Alel Nurselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin dediğini duymuş. Hmm. Bu zaten şeyde Kur'an'da var. Kur'an'da var zaten. Bu Kur'an'da var Saf zaten yani. Bu şeyde, evet. Saffat suresinde bu zaten var evet. Yani. Ama bu tesbihle bunun uzaktan yakından hiçbir alakası yok kardeşim, tamam mı? Evet. Bu tesbih işte dinde böyle bozuldu. Maalesef. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Tesbih demek Allah'ı kirden, pislikten uzak tutmak demektir. Çok net. Diğer bir şeyle biz buna hani münezzehlik diyoruz. Allah'ın noksanlıklardan, eksikliklerden hepsinden uzak tutulması görevi de tesbih görevi. Bu görev çok tamam. Önemli bu bir görev. Bu ayette de, bu surenin girişinde de Cenab-ı Hak Peygamberimize bu görevi vermekte. Evet. Tamam mı? Ama şimdi burada bir şey noktaya getireceğim. İkinci kısmını da devam edelim isterseniz. Bir öyle mi? Ara vermemiz peki. Gerekecek derdik. İyi oldu peki. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde Ala suresindeki peygamberimize verilen çok önemli bir görev olan tesbih görevi konusunda araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi açıklamalarda bulunuyordu. Ara verdik. İkinci bölümde devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Görüyoruz ki tesbih ifadesi de, tesbih kavramı da, sözcüğünün anlamı da aynı salat gibi. Hı. Değil mi? Evet. Yüzlerce, yani daha önce burada teşhir ettiğimiz anlamlar gibi bozulmuş. Yozlaştırılmış. Tamam, yozlaştırılmış. Öyleyse dindeki dilin önemi de ortaya çıkıyor. Tabii ki. Ne diyorduk? Ya, dil bozulursa, din bozuluyor. Bitti bu tamam, kadar. İşte. Evet. Demek ki din bu hale geldi. Maalesef. İşte maalesef. Dil anlamını bozdukları için bu hale evet. geldi. Evet. Burada şimdi gelelim ayetteki ana noktamıza gelecek olursak. Cenab-ı Hak burada ne diyor? Rabbinin yüce adını tesbih et, evet. temize çıkar. Temize çıkar. Ha. Şimdi Rabbinin adı, yani Rabbimizin kendisini kirletmemişler ama adını kirletmişler. Adını evet. Ha. Adını kötüye çıkarmışlar. Evet. Öyle diyelim maalesef yani. Yani o anlamı adını geliyor. Öyle diyor. Kirletmişler. Değil mi? Onun için diyor Cenab-ı Hak İftira Rabbinin yani. Adını evet. temize çıkar. Evet. Şimdi sebbihin anlamını anladık. Temize çıkarmak demek. Evet. Allah'ı temize çıkar ama bir de Allah'ın adını temize adını. Çıkar. Evet. Bizim konumuz olan ayetteki ifadede Allah'ın adını temize evet. çıkar. Allah'ın yüce adını. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi önceden Araplar adın arasında o günkü şartlarda neler varmış? Evet. Kur'an indiği dönemde. Mesela Allah'ın sıfatlarını bozmuşlar. Rahmanlığını, rahimliğini, şuyunu, buyunu, şefaati vesaire hepsini bozmuşlar. Ne demişler? Şöyle incelediğimiz zaman Kur'an boyutunda meleklerin Allah'ın kızları olduğunu evet, onu ifade ediyorlar. Üzeyr'in ve İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu evet. Allah'a oğlu şey yapıyorlar. Etmişler. Bazı melek ve putların Allah'a yaklaştırıcı olduğunu ya. İleri sürüyorlar. Cinler arasında bir nesep bağı yani bağı. Görünmez varlıkları şey yapmışlar. Şimdi o günkü şartlarda Allah'la yani Allah'ın adı bu tip şeylerle kirletilmiş maalesef. Evet. Tamam mı? O peygamberimizden tamam. önceki dönem. Evet evet. Şimdi o günkü dönemde bu tip şeyler söz konusu imiş. Evet. Ve Cenab-ı Hak onu şey yaparken zaten Kur'an'a baktığımız zaman İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını, Üzeyr'in Allah'ın oğlu olmadığını, meleklerin Allah'ın kızı olmadığını, evet. Kimsenin yani putların veyahut da herhangi bir kişilerin insanlarla Allah arasında aracı olmadığını, Allah'a yaklaştırıcı olmadığı İslam. Noktasında yani bunları açıklamış şey yapıyordu. Kur'an'da tabii. Şimdi o günden hani bugüne bakacak olursak yani şöyle söyleyeyim. Bugün evet. belirli gruplar, cemaatler, tarikatlar vasıtasıyla evet. Allah'a peygamber dönemindeki Hı. sürülen karaların 100.000 katı sürülmüştür. Efendim, tamam. Daha kötüsü. Evet. Kimisi Allah'ı rüyasında görür, kimisi Allah'la evet. bilmem mübaşeret yapar, kimisi Maalesef. Şu yapar, bu yapar, kimisine Allah özel hizmet verir, kimisi Allah adına yalan uydurur, işte yok şefaatinden, yok evet. şuyundan, yok buyundan. Yani bunların dökümanını vermeye kalkacak olursak, yani evet. saatler şey yapacak, Maalesef. Allah'a dediğim gibi Kur'an'da olmayan Evet. Kur'an'da tanımlayan birçok nitelikler verilmiştir. Evet. Allah'a kara sürülmüştür. Allah'ın adı lekelenmiştir. Evet. Öyleyse bugün de yani bugün de peygamberlik misyonunu yürüten, elinde Kur'an'la hak dini tebliğ etmeye çalışan insanların tümünün Kur'an'daki tanıtılan Allah'ı bizzat Allah'ın kendi tanıtımı olan Allah'ı herkese ulaştırması lazım. Allah'a sürülen karaları temizlemesi lazım. Gerekir. Evet. Tesbihin evet. görevi bu. Bugünkü bize düşen nokta da çok bu. Çok önemli bir Şimdi görev. Şimdi bize yani. Artı bir şey daha düştü. Hı, yani şey olarak, sadece Allah'a değil, ya Resulullah'a da sürülen karalar Evet yani. Değil mi? Resulullah'a sürülen karaların da temizlenmesi evet. lazım. Kendisi savunumda. Onun adına sürülen lekelerin de temizlenmesi Tabii lazım. Ki. Evet. Evet. Şimdi tesbihi anladık ilk sözcük. Evet. Cenab-ı Hak burada bu sözcüğü derken bunun arkasındaki ifadelerle bak şimdi ne diyor? Altın o ki yani. Yarattı diyor tamam mı? Evet, yarattı. Oluştu, yarattı ve fesevva oluşturdu. Sonradan da oluşturup düzene koydu. Düzene koydu. Yani sadece bir oluşturmakla, yaratmakla kalmıyor. Düzene koyuyor. Bir de düzenli koydu. Sonra ölçümünün, bak şimdi vellezî kattara feheda. Sonradan da ölçümlendirip sonra yol gösterdi. Otlara çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren Rabbin. Bak burada o günkü coğrafyaya göre ve bütün insanlığa göre özel mesajlar var. Birincisi bak şimdi buradaki yaratma, yaratma, düzene koyma, ölçümlendirme, yol gösterme. Şimdi yarattı, bunu biliyoruz. Tamam. Evrenin nizama, intizama soktu, onu da Tabii. biliyoruz. O, evet. o da rahat. Her şeyi kaderle, ölçülendirmeyle, miktarlarını, bunu daha ileride bu ölçümlendirme noktasını daha ölçülü bir tarzda yapacak bir başka ayet gelecek. Evet. Her şeyi kaderle yarattık dediği bir ayet gelecek. Kahsor. Orada bu Allah'ın kader dediği, takdir dediği, ölçülendirme dediği şeyleri, varlıkları erkekleriyle, dişiyle, canlıları küçüğüyle, büyüğüyle, evrendeki varlıklardaki oran, sayı vesaire noktalarıyla evet. yani öyle yağmurun Rastgele inmesi, değil. Yağmurun çıkması değil, evrendeki tüm ayetlerdeki ölçülere işaret var burada. Evet. Bunu da tüm dünya bilimcilerinin, bunu nasıl? Normal olarak sosyolojinin ötesinde, biyologların, kimyasalların, fizikçilerin evrendeki ölçülerin hepsini burada incelemelerini gerektiğini de evet. incelerlerse Allah'ı tanıyacaklar. Allah'ı tanırlarsa ha o Allah öyle değil, böyle Allah diye Allah'ı da noksan sıfatlardan arındırmış olacaklar. Ve evet. yol gösteren, yol gösterme neyle oluyordu? Kitapla, elçiyle oluyordu. Bilgiyle. Burada o günkü tarım toplumuna da otlağı çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atığı haline getiren Rabbin diyor. Otlağı çıkar dedi mi tarım toplumunda adamların o günkü şartlarda geçim, ki, kaynağı. Geçim kaynağı tamamen tarım, otlak. Tabii, tamam. Tabii. Hayvancılık yapıyorlar. Evet. Bitkileri var. Bitkilerden şey yapıyorlar. Hayvanların etinden, sütünden o şekilde hani istifade ediyorlar. Otlağı da çıkardı. Tamam. Onun için o da çok önemli. Onun için de bu otluğa çıkaranın da Allah olduğu, tamam mı? Evet. Onu da orada şey yapacak. Sonra burada daha bir şey daha var. Yani otluğa çıkardıktan sonra bu otlakla ilgili, yeryüzündeki bitkilerle ilgili bir başka şey daha var. Sonra onu kapkara bir sel attığı haline getirdi. Otlağı. Ne bu? Otlağı. Sel felaketi geliyor. O burada gusa kelimesi geçiyor. Kullanılmış artık çürümüş. He, işe yaramıyor artık. He. Tamam bu ne? Şimdi bunu şey yaptığımız zaman yani bunları etrafı eskiden çöp tamam. atma bilmem şu bu falan lüzumsuz hale Eski getir. Eski şeyleri atma. Çürüme şey yaparım ama buradaki sonra da onu kapkara sel atığı dediği zaman bizim ilk insanların gördüğü, ilk insanların buradaki kavradığı nokta şey evet. değil. Söyle o çürümüş varlıklar yani fosilleşmiş veyahut da ne diyeceğiz humus haline gelmiş şeyler değil yani. Burada burada sel atığı haline getirdi dediği zaman burada başka bir şey daha var. Bu nedir? Silip atmak. Hayır. Mı? Evet. O değil. Değil mi? Şimdi bu sel atığı haline getirdiği şöyle anlatayım ben sana. Modern çağdaki tespit edilmiş bir şey. Petrolün neden oluşmuş petrol? Tabii yer altında binlerce şeyin altına çıkan. Organik maddelerin yer altındaki birikiminden diye işte biliyoruz. Sel atı çürüyerek sel atı haline gelmesinden tamam, oluşmuş. Tamam, evet. Tamam. Evet. Şey, şimdi bunu bilimsel olarak yani hakikaten bilim adamları çok güzel tespit ettiler bunu ve bugünkü şeye de çok güzel anlamlı bir şekilde bu ayetle açıkladılar. Bunu da sağ olsunlar bizim Caner Taslaman hocalar yani bunu hani Kur'an araştırmaları grubu adı altında evet. Bir Kur'an mucizesi olararak da insanlığa eserlerinde Son şeylerinde evet. takdim ettiler. Sağ olsun. Şimdi ben o şeyi burada sunacağım. Petrol daha çok eğrelti ve alpler gibi yeşilliklerin, otların, kaya tabakaları arasında çeşitli bakteri işlemleri görmesiyle ve uzun bir zaman sürecinin geçmesiyle oluşmuştur. Evet. Günümüzde petrolün temel kaynağının organik maddeler olduğu kabul edilmektedir. İnsan yaratılmadan önce yaratılan otlaklar, dünyanın ekolojik dengesindeki işlevlerinin yanı sıra ileride petrole dönüşmek üzere de görevlendirilmiştir. Organik kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürümüş ve geriye yalnızca yağlı maddeler kalmıştır. Yağlı maddeler çamur altında kalmış ve zamanla çamur sıkışıp kayaç katmanlarına, alttaki yağlı maddeler de petrole dönüşmüştür. Petrol aynen ayette geçtiği gibi sel suyu özelliğini göstermektedir. Çoğunlukla petrol oluştuğu yerden başka yerlere göç etmiştir. Yani petrol oluştuğu yerin dibine direkt çöken bir yapıda değildir. Petrol bir sel suyu gibi hareket eden, göç eden, gözeneksiz sert kayaçlarla karşılaşınca da oralarda toplanan bir yapıya sahiptir. Kısacası petrol ayetlerde geçtiği gibi 1. Bitki gibi organik madde kökenlidir. Simsiyahımsı bir renktedir. 3. Sel suyu gibi hareket eder. Petrol çağının başlaması ile petrolün kullanıldığı alanlar sürekli artmıştır. Allah'ın bu maddenin içine öyle kimyasal özellikler koymuştur ki bu madde işlenerek yeni yapılarda, yeni kılıklarda hayatımızın farklı yönlerinde bize hizmet eder. Biz otun çürümesiyle başlayan hikaye yerin altında sel gibi akan petrol yataklarıyla ya da bir deterjanla, bir tişörtle, bir tırnak cilasıyla devam etmektedir. Kur'an'ın Ala suresinin 4 ve 5. ayetlerinde petrole işaret edilmektedir. Bunlardan önceki 3 ayet ise Allah'ın her şeyi bir ölçüye bağladığı, her şeye bir düzen koyduğu vurgulanır. Bakın ilim ne kadar güzel. Aynen. Evet. Ala şimdi biz burada demin neyi evet. bahsetmiştik? İlk şeyde hani sel yatağı. Bunu sel yatağıyla akıp gitmeyi bahsettik. Evet. Simsiyahından bahsettik. Ama burada daha önce de başka ölçülerin de yani evrenin düzeniyle evet. ilgili, ölçümleriyle ilgili, her şeyin takdiriyle ilgili de insanların evet. bu şeyleri incelemesi lazım geldiği noktasında evet. Bilgiler Allah böyle sunulmakta evet. şey yaptı da bu da Kur'an'ın mucizeliği. Işte. Yani şey şimdi evet. böyle bir şey ki peygamber yer altında böyle bir varlığının deseydi. Var olduğunu, bitkilerin böyle bir dönüştüğünü de kimse inanmazdı o zaman. Tamam, bilmezdi de tabii. yani kendisi de bilmezdi. Ya, tabii, böyle olarak. Bir şey de iddia edemezdi. Söylese de o gün için tabii. Buna karşı çıkarlardı. Ama şimdi söylemediklerini biz söylettiriyoruz onları maalesef. Tamam. Biraz daha bahsettiğiniz şeyler ne kadar acı. İnsanı yüreği sızlıyor yani. Yazıklar olsun. Evet. Şimdi bunlar olur. Söyle. Bunlar evet. tabii hani şimdi şöyle hani daha önce bir programda şeyden bahsettiydik. Lehef suresinde rahmetli Arif Nihat Asri Hoca'nın bir şiirinden, naatından bahsettik de hani Ebu Cehil öldü diyorlar. Tamam mı? Tarihler, arasında. Kitaplar Ebu Cehil öldü diyorlar. Ebu Leb kıtalar dolaşıyor. Ya Resulallah dedi. Ya. Şimdi o Ebu Cehillerin 1000 kat daha Ebu Cehil'i tamam mı? Evet. Bugün toplumda var. Maalesef. Elinde Kur'an olanlara maalesef. Çıkışıyorlar. Evet. Tehditler, yayın evlerini basmalar, bilmem şunlar evet. bunlar falan filan. Niye düzenleri bozuluyor? Evet, tabii. Tamam. Mesele başka. Bunlar normal. Yani. Bunlar normal. Yani. Bunlar şey yapacağız. Onun için biz devamlı haktan işte o kadar. Kitab-ı Münir'den tamam mı? Evet. Öyle diyeyim yani. Aydınlatıcı. Aydınlatıcı. Önümüze ışık olan kitaptan şaşmayacağız. Ayrılmayacağız. Tamam. Kesinlikle. Onlar bu kitabı evet. onu hiç almamışlar ellerine. Okumuyorlar. Tabii ki. Ama bir başkalarının evet. kitaplarını şey yapıyorlar. Oradaki yalan yanlış şeylerle, atalardan öğrettikleriyle, hocaların evet. beyin yıkadığı bilgilerle evet. onları sana bana ötekine dediğim gibi Kur'an ehli insanlara saldırma yapıyorlar. Onları evet. bir şey yapalım. Onların görevi. onların şeyi o. Öyle. Değil mi? Yani herkes şey olarak, görevinde. Yani onlar onu yapmazlarsa zaten tabii. Ebu Cehillikleri, Ebu Leyflikleri tamam. bir işe yaramaz. Yani. Yaramaz. Evet. Doğru. Evet. Devam ediyoruz. Evet. 6. Şimdi 6. ve 8. ayetlere hadi geliyoruz. Şöyle bir 10 dakikamız falan var herhalde. Tamam. Ona göre gidebildiğimiz kadar gideriz kardeşim. Evet. Gideriz yani öyle şey olarak. Tamam. Gideriz yani şimdi 6. şey ayet. Bundan böyle sen de bilgi birikimini sağlayıp onu başkalarına ulaştıracağız. Sonra da seni sen unutmayacaksın. Sen terk etmeyeceksin. Ancak Allah dilerse başkadır. Tamam. Kuşkusuz ki o açığı da bilir, gizliyi de ve sana en kolay olanı, seni en çok mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız. Hmm. Bu başta Peygamberimizin evet. bizatihi kendisine. Hani tesbih görevi verdi ya. Evet. Allah'ı tanıtacaksın. Adına, evet. Arındıracaksın dedi ya. Evet. Ha, neyle yapacak? Bilgiyle. Ha. Bir şey bilmiyor ki daha. Bilmiyor. Şimdi öğren öğret diye başladık. Ha, öğren öğret diye başladıydı. Ha, şimdi evet. oraya zaten. Ben onu dedirtebilmek için sordum onu. Şimdi olun, önceden neydi Cenab-ı Hak ne buyurmuştu? İkra. İkra. Tamam mı? Yani. Oku diye çevrilen o sözlük tabii. var ya. Öğren, öğren öğret. Tamam. Tabii ki. Tamam öğren ne nereden? Hangi okula gidecek ki? Hangi hocaya gidecek ki? Vahiy ile. Ha, şimdi vahiyle öğrenecek de bak şimdi sen sabret yani. Hayır, orada sen öğren öğret dediydi. Tamam. Burada da nedir? Tesbih görevi yap. Tesbih göreceği malzemesi de yok elinde. Malzeme yok. Doğru. Malzeme yok yani. Arındırın Allah o da yeterince bilmiyor ki. O Allah'ı yeterince kendisi tanımıyor ki çıksın doğru, şey yapsın. Doğru nereden yani. Öğrenecek? Heh. Doğru. Tamam. Evet. Şimdi bu sorunun cevabı çok ne? Çok güzel bir soru. Şimdi bu. Öyleyse evet. bak Cenab-ı Hak Allah ona oku demişti. Hı. Tamam mı? Yani ikra evet. demişti, öğren öğret demişti. Demişti. Burada da sebbih dedi, tamam mı? Evet. Allah arındır dedi. Ne ile yapacak? Nasıl yapacak? Şimdi hani burada. Şimdi işte burada şey, ne diyor? Sen ukuuka fela tensa. Sana biz öğrenip öğrettireceğiz. Evet. O işi biz yapacağız. Senin öğretmenin biz olacağız, tamam mı? Evet. Sen bizden alacaksın. Dağıtacaksın. Dağıtacaksın. Bizden öğreneceksin. Halka öğreteceksin. Tamam evet, evet. Ve fela tensa. Sen unutmayacaksın, terk de etmeyeceksin. Evet. Şimdi tensa sözcüğünün iki tane anlamı vardır. Biri unutmak. Unutmak dediğimiz zaman zikri şey yapmak. Evet. Bir de yani terk etmek. Bir terk de etmek. Unutmak. Nisyan dediğimiz şey. Nisyan dediğimiz şey değil mi? Burada tensa. Biz her ikisinde şey yapıyoruz. Yani biz sana ne öğrettiysek, burada bir sigorta olayı vardır Resulullah'a. Tamam mı? Bu ileride başka daha güzel gelecek bu sigorta. Sigorta evet. Yani öğrendiğin şey var ya, senin hafızana kazıdığın vahyettiğimiz şeyi sen kesinlikle unutmayacaksın. Garanti veriyorum. Ve kesinlikle de terk etmeyeceksin. O işine ihmal etmeyeceksin. Heh. Şimdi burada bu görevi de Resulullah bu işte o aydınlandı işte. İkra demişti. Hani bazıları diyordu ki oku. Niye okuyacak ki? O, değil mi? Eline kitabı yok. İşte daha okuyacağı şeyler yani böyle okuma değil de yani biz daha kapsamlı sözcük anlamına uygun çeviri yapıyoruz ya. Evet. Öğren öğret. Neyi öğrenecek? Allah. Allah öğretecekmiş. Tabii. O da onu öğretecekmiş. İşte öğrenip öğreteceği şey burada geldi. Burada geldi. Yani burada geldi. O burada geldi. Evet, ve sen bunu terk etmeyeceksin. Tamam mı? He. Ve arkasından Allah dilerse başkadır evet. diyor burada da. Bu meşiyet kavramında da biraz ondan bahsetmiştiniz gerçi. Terk etmeyeceksin ancak Allah dilerse başkadır. Evet. Şimdi tabi Allah'ın dilemesi başka noktasını ben daha önce şey yaptım. Geçen programda. Hep şey yaptım. Bu meşiyet noktasıyla şey değil buradaki. Yani bir. Şimdi Allah sana bazı şeyleri öğretir. Gerekirse bazı şeyleri unutturur. Ama hiç unutturdu mu olmadı. Tamam mı? Bu ifade İtin ucunun hepsinin Allah'ta olduğunu beyan içindir. Kontrol Allah'ta. Kontrol Allah'tadır. Yani Allah bunları hani Allah fealun lima yürüttür bak. Dilediğini yapar, dilediğini yapmaz. Tamam. Şimdi evet. burada önce Allah'ı tanırken evet. şimdi bu ifadeyi kullandı ki şunu da bileceksin. Allah dilediğini yapar. He. Sana şey yapar ama isterse de yapmayan bir Allah'tır bu. Ama burada yapmayı da söyledi sana, anladın mı? Yapacağını söyledi. Seni sigorta edeceğini söyledi. Ama isterse de yapmazdı yani. O yapmak zorunda da değildi. Gibicesine bir şey değil. Her şeyin yani kendi kontrolünde olduğunu göstermek içindir bu meşiyet. Yani ancak Allah dilerse hariç ifadesi. İleride daha farklı böyle ifadelerle bu bunu görüyoruz. Bu açılım şey çok mantıklı, çok güzel geldi. Evet, tamam. Çok şimdi oturdu, bu özelliğe tamam. De çok iyi dikkat edeceğiz. Tabii. Yani kontrol Allah'tadır. Tabii. Önce Allah'ı da her şeyi kendi kontrolünde olan bir Allah olduğunu bil ve git onu da öğret. Haddini bilerek git. Haddini bilerek git. Yani burada şeye de sen haddini bil. Hı. Ama bir de Allah'ın her istediğini olacağını, yapan, istemediğini de yapmayan yapar. Bir Allah olduğunu da bil. Bunu da öğret. Kalsın. Bak evet. Bunu da öğret yani. Tamam mı? Onu da öğret. Allah'ın tanıtılması açısından onu da öğret. Bunu da öğreteceksin. Tamam. Çok güzel. Allah dilerse başkadır. Kuşkusuz ki o açığı da bilir, gizliyi de bilir. Evet. Ve sana en kolay olanı, seni en mutlu edecek olan şeyleri kolaylaştıracağız. Evet. En kolay. Şimdi olanı. Buradaki olay yusra. Evet. Bak. Yusra sözcüğü kalıp olarak her şeyden daha kolay olan demek. Yüzlerce, binlerce şey sıralarsın. Evet, kolay. Bunlardan en kolay olanını seçersin. En kolay, en şey olarak. Şundan en. Şundan daha iyi. Bunun bu sıfat derecelendirmesi diyoruz ya buna. Evet, bu ismi taftil devamlı min ifadesiyle kullanılır. Şunlardan daha, hepsinden daha kolay olanı, tamam mı? Evet. Sana kolaylaştıracağız. Yani burada en kolay olan bir insanı en mutlu eden şeydir. Hmm. Bir insanı en mutlu edecek olan şey nedir? Cennettir. Tabii. Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasıdır. Bak, evet. Cennettir, Allah'ın rızasıdır. Evet. Tamam mı? Dünyadaki ufak tefek şeylere boş verin yani. Tabii. Tamam. En mutlu edecek olan şey, en kolay olan şeydir. Onu kolaylaştıracağız. Yani. Bunun anlamı ne? Onu kolaylaştıracağız diyor. Seni en mutlu edecek olan şeyi biz sana kolaylaştıracağız. Sana çekmeyeceksin yani. Sana çekmeden ulaşacaksın. Burada hani dedik ya cennet ve Allah'ın rızası dedik ya. Seni cennete götürebilecek olan. Evet. Allah'ın rızasına götürebilecek olan tüm yolları senin önüne sereceğiz. Hazır önünde bulacaksın. Bundan sonra Kur'an dediğimiz, hani Kur'an artık geliyor yani. Başlıyor ya. Kur'an ayetlerinde işte seni kuruyken seni bilgilendireceğiz dedi ya. Evet. Cennetin yolunu, tamam mı? O seni mutlu edecek yolları, Allah'ın rızasının yolunu sana kolay kolay, yavaş yavaş, yavaş, tek tek, tek tek, tek tek, tek tek, o ilkeleri sana vereceğiz. Ne güzel bir müjde bu ya. Evet. Peygamberimiz açısından. Tamam, peygamber. Ha. Şimdi de elinde Kur'an olan müminler için aynı şey. Aynı şey. Aynı şey. O misyonu yüklenirseniz aynı evet, şey. Evet, tamam. Aynı şey yani. Ya. Aynı şey. Yani kim ki evet. Cennete gitmek istiyor, kim ki Allah'ın rızasını kazanmak istiyor, alacak bu mübarek Kur'an'ı yavaş yavaş evet. O ilkeyi uygulayacak, bu ilkeyi uygulayacak, onu öğrenecek, bunu uygulayacak, onu öğrenecek, bunu uygulayacak, kolay kolay kolay, evet. Zahmetsizce cennete Allah'ın rızasına gidecek. Hiç zor bir şey değil evet. Yani bu. Bu kitap işte bunu hazırlıyor. Evet. Seni okuruyuka. Devamı gelecek. Ve içerisinde de bunlar olacak demek. İlk başlangıçta bir kere müjdeyi veriyor. Evet. Değil evet. mi efendim Allah'ımız? Evet. Bütün mesele bu. Tamam mı? Bütün Cenab-ı Hak böyle ayetleriyle, her şeyle yavaş yavaş, yavaş yavaş evet. işte İslami ilkeleri, Kur'an'ı ilkeleri, hayat ilkelerini, hayat düsturlarını bize bir bir kolay kolay evet. sindire sindire. Kolay kolay dedim. Şimdi ileride hani bir Furkan suresinde niye toplu gelmedi de? Ha o itirazlar var. Ya toplu vardı, gelirse insanların boğazına durur ya. Tamam? Biz koca ekmekten yemezler yani. Tamam? Azmesi. Onun için parça parça parça parça kolay kolay evet. kolay gelecek. Herkes sindire sindire anlaya anlaya ikna ola ola ola ola cennet yolunu Allah rızası yoluna gidecek. Aynı usulü şimdiki misyonu yürütenlerin de şey yapması aynı bunu gerekir, şey yapması lazım değil mi? Şimdi yapması çünkü lazım. Artık Peygamberimiz bizzat uyguladığı bir şey olduğuna göre o Allah'ın istediği bir şey olduğuna göre diyeceğim. Peygamberin uyguladığından uyguladığı Allah'ın diyor. Uyguladığı bir şey tabii, olduğuna göre diyeceğim. Tabii ben ters söyledim. Ha. Onu uygulattan tamam. Allah-u Teala. O zaman ters söylediğimi düzeltelim. Çok yani. Güzel. Tamam. Onu şey yapalım. Çok sağ olun. Bu iş böyle yani. Onu öyle yapacak. İnşallah da öyle. Yani bu hizmet. İnşallah. Bundan yararlanmak da inşallah hepimize, tüm insanlığa yani nasip olur inşallah. Yani. İnşallah efendim. Şey yapalım. Evet. Efendim evet. Kurslarımız çok kısaldı. Bundan sonra ayetleri başka bir programa alalım tamam, isterseniz. Bu zaman, burada 9. ayetlerinde de gelmiş olduk. 9-10'u daha sonra. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj yok, sonra varsa. Şimdi şöyle yapayım o zaman. Evet. Vakit varsa bu ayetleri de bir takdim dakika, edeyim tamam. ben. Bundan dolayı madem evet. öyle. Madem ki öyle. Sen evet. hemen öğüt ver. Eğer öğüt yarar sağlıyorsa, sağlayacaksa. saygısı olan öğüt alacaktır. Ha, işte bakın şu mesaj. Şimdi evet, biz dedik ya kolay ama, tamam mı? Kolayın öğüdü verilecek. Kolay böyle böyle de şimdi kim alacakmış? Haşyet sahibi, tamam mı? Haşyet. Saygısı olan öğüt bilgisi alacakmış. Olan alacak. Ve bir de burada sağlıyorsa, sağlayacaksa. Hı-hı. Yani boşa bazı şeyler vardı. Hani kafa mı diyeceğim. Bazı mühürlü adamlar var ya, onlarla da fazla vakit vaktini geçirme öldürme şeyleri var. Bunları detaylı olarak sunacağız. Evet, evet, ve evet. Özellikle de burada hani öğüt alacak saygısı olan kim? Bunları da inşallah tabii önümüzdeki programda açıklarız, takdim ederiz. Çok teşekkür ederiz. Olur efendim. Ağzınıza sağlık. Bu haftaki süremizi bitirdik artık. Haftaya hayırlısı şey olsun. Yaparız. Çok sağ olun efendim. İnşallah başka programlarda nasip olur. İnşallah efendim. İnşallah Kur'an'a devam ederiz. İnşallah efendim. Allah verirse. Kardeşlerimizle paylaşırız. Öyle diyeyim ben. Sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.